Apple. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 16. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Halina Wachowicz, Magdalena Dercz, Elżbieta Malinowska, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Dziś czwartek, 11 lipca, a jako że minęła 16, czas na serwis Trójki przedstawia Romuald Wójcik. Policja rozmawiała z dziadkami zaginionego 5-letniego Dawida w Grodzisku Mazowieckim. Najważniejsze leki są już w hurtowniach i będą przekazywane do aptek, zapewnia minister zdrowia. W serwisie też o rekrutacji do szkół średnich. Policja zakończyła działania w domu dziadków zaginionego 5-letniego Dawida Żukowskiego w Grodzisku Mazowieckim. Babcia dziecka, matka jego ojca pojechała z policjantami. Dziecko było pod opieką mężczyzny, który wczoraj wieczorem popełnił samobójstwo. Kilkuset policjantów szuka Dawida od północy. Powiadomieni o tej sprawie zostali też funkcjonariusze w pozostałych częściach kraju, powiedział Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji. Na bieżąco analizujemy te wszystkie informacje, które już zostały zgromadzone przez policjantów. Z jednej strony mówimy tutaj o działaniach związanych chociażby z oględzinami pojazdu zabezpieczonego, zabraniem kompleksowym wszelkich śladów pozostawionych od osmologii po kwestii chociażby odbitki linii papilarnych. No i oczywiście mówimy również o działaniach policjantów bezpośrednio na miejscu zaginięcia chłopca, czyli zarówno Grodzisk, jak i Okęcie Warszawa. 5-letni Dawid jest ubrany w szaro-niebieską bluzę, niebieskie dżinsy i niebieskie trampki. Jego zdjęcie można zobaczyć na stronie warszawskiej policji. A więcej szczegółów o tej sprawie już za chwilę. Zapraszamy do Trójki. Najważniejsze leki, których brakowało, są już w hurtowniach i będą przekazywane do aptek, zapewnia minister zdrowia. Łukasz Szumowski odniósł się do problemów z dostępnością do niektórych medykamentów. Problem dotyczy całej Europy i wynika z globalizacji rynku, dużych koncernów oraz działania mafii lekowej. Mówił minister, zapewnił, że leki są już w hurtowniach w Polsce. Pacjenci zarówno z problemami z hormonami tarczycy, jak i z diabetologią, jak i z chorobami płuc, te substancje są już w hurtowniach. W wystarczających ilościach. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska powiedziała, że leki najszybciej jak to możliwe, nawet dzisiaj, trafią do aptek. Zderzamy się z taką rzeczywistością, że hurtownie nie wydają leków wszystkim aptekom. One również stygmatyzują apteki i decydują, która apteka powinna dostać i w jakiej ilości lek. Minister Szumowski dodał, że od poniedziałku zostanie uruchomiona specjalna infolinia dla pacjentów. Można będzie zadzwonić, dowiedzieć się o konkretny lek, gdzie można go dostać i w jaki sposób. W ciągu kilku dni problemy z dostępem do leków powinny zostać rozwiązane. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Samorządowcy, którzy uczestniczyli w spotkaniu z ministrem edukacji, mówią, że w związku z tegoroczną rekrutacją do szkół średnich nie ponieśli żadnych dodatkowych kosztów. Starosta powiatu stalowo-wolskiego, Janusz Zarzeczny, zaznaczył, że tzw. podwójny rocznik ratuje część szkół przed likwidacją. Ja osobiście z wielką nadzieją czekałem na ten czas, kiedy nabór zwiększony zawita do naszych szkół. Szkoły średnie zaczęły się wyludniać. Miałem już taki dylemat jako starosta, żeby jedną ze szkół zlikwidować. W tym powiecie na 1800 absolwentów czeka w szkołach średnich 1900 miejsc. O tym, że nie ma problemów z rekrutacją, mówił też prezydent Chełma, Jakub Banaszek. Zadaniem samorządu jest przygotowanie odpowiedniej siatki szkół, jak i zapobiec ewentualnym problemom. Na dzień dzisiejszy 500 wolnych miejsc w Chełmie, 1134 absolwentów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych w mieście Chełm, 2635 miejsc ogółem. Jesteśmy już po kolejnym etapie rekrutacji i nie ma żadnego problemu w naszym mieście z wdrażaniem reformy. Minister Dariusz Piątkowski poinformował, że wszystkie szkoły średnie przygotowały 830 tysięcy miejsc, co oznacza, że... Każdy uczeń znajdzie swoje dalsze miejsce do edukacji w szkole średniej. Natomiast nie możemy zagwarantować, że każdy uczeń dostanie się do wybranej przez siebie szkoły z różnych powodów. Chociażby dlatego, że zdobył mniej punktów na egzaminie czy na świadectwie i dlatego choćby nie trafi zawsze do tej szkoły, do której by chciał on czy jego rodzic. Tak samo było w poprzednich latach, nic się tutaj nie zmienia. 1 września tak zwany podwójny rocznik, czyli uczniowie, którzy skończyli szkoły podstawowe i gimnazja, spotka się w szkołach ponadpodstawowych. Za nieumyślne spowodowanie śmierci 22-letniego pracownika odpowie przed sądem właściciel firmy spod Łańcuta na Podkarpaciu. Chłopak został wciągnięty do elewatora zbożowego. Właściciel nie zadbał o bezpieczeństwo pracownika, który pracował bez szkolenia z BHP i obsługi silosu, mówi prokurator Artur Grabowski.

Zapraszamy do Trójki. O tym dziś mówimy w każdym serwisie informacyjnym i popołudniową audycję. Zaczniemy od sprawy poszukiwania zaginionego 5-letniego Dawida z Grodziska Mazowieckiego. Więcej o tym za chwilę. A dziś w audycji przypomnimy także tragiczną historię sprzed równo 76 lat. Jeden pisk, płacz, krzyk, dzieci strzelane, bo to położyliśmy, matka ubiła mnie za szyję. No i nastąpił strzał, ciotkę zabili. Potem matkę. Właśnie dziś rocznica Krwawej Niedzieli, 11 lipca 1943 roku. Za chwilę nasz reporter opowie o dniu, który stał się apogeum rzezi wołyńskiej. Potem opowieść o tym, jak wieś miastem się stała i co na to sami mieszkańcy. Na pewno fajnie spędzać czas w mieście, ale lepiej żyć na wsi. Zależy w jakiej porze roku. Latem, jesienią, zimową porą to tam, przepraszam, to nie moje słowa, to zadupie. Co to piosenkę tą śpiewał? Krzysztof Dałkrzewicz. Mazury to wtedy zadupie? O 5 nowych miastach w Polsce. To jeszcze przed godziną 17 w audycji. Także o projekcie polskich sieci elektromagnetycznych. Powiemy na temat zintegrowania krajów bałtyckich z europejską siecią elektromagnetyczną właśnie. Tak obrazowo mówiąc, centrala sterowania systemu energetycznego Litwy, Łotwy i Estonii znajduje się obecnie w Moskwie. A odłączenie tych państw zmniejszy możliwość wpływu Rosji na te państwa i zwiększy ich bezpieczeństwo energetyczne. Czy Rosjanom uda się zakłócić budowę Harmony Link przed 17? Przybliżymy odpowiedź na to pytanie. Czy państwo byliby w stanie odpowiedzieć, ile czasu nie spędzamy, ile marnujemy, na przykład śledząc media społecznościowe? W czasie prywatnym zaczęłam w tym roku od 4,5 godziny, a teraz już zeszłam do 3 godzin. Gdybym nie miała dostępu do takiej technologii, wiem, na czym spędziłabym czas. Zdecydowanie czytałabym książki. Matematycy obliczyli, ile książek można by przeczytać, gdyby nie, o właśnie, zbijanie bąków przed komputerem, konkretnie w mediach społecznościowych. A może by tak rzucić to wszystko i wyjechać, ale dobrze jest mieć plan, a przynajmniej dobre nastawienie. Ładna pogoda, zero obowiązków, sprzyjający hotel, dobre jedzenie i fajne aktywności. Ciekaw jestem, co Państwa zdaniem jest kluczem do dobrego wypoczynku. Powraca temat relokacji uchodźców przybywających do Europy. Kandydatka na przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen jest za uzależnieniem wysokości budżetu państw członkowskich od liczby przyjmowanych migrantów. To nie jest zupełnie nowa inicjatywa czy idea. Takie hasła już się pojawiały w poprzednich latach, że jedni będą robić A, a drudzy będą robić B i w sumie to będzie rozwiązanie jakieś europejskie. Wiadomo, że ci to nie przyjmą, że powinni w związku z tym płacić. O 17.45 w Pulsie Trójki ciąg dalszy sporu o Westerplatte, kwadrans przed 18. Zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Jeśli można tak powiedzieć, sezon pielgrzymkowy przed nami, a jak się okazuje, ruch pielgrzymkowy w Polsce to ewenement w skali światowej. Na Jasnej Górze, gdy chodzi o pielgrzymki piesze, przybyło w zeszłym roku 255 pielgrzymek w liczbie ponad 124 tysiące pielgrzymów pieszych. A z tematów też bliższych nieba o pomocnikach, którzy będą wspierać leśników w zwalczaniu nieproszonych gości. W tej chwili nie stają się w lasach problemem kradzieże. Staje się rozjeżdżanie traktów leśnych i terenów leśnych przez motory, kłady i samochody terenowe. Drony w służbie leśników, o tym po 18, a przed 19 reportaż. Marzę, żeby wstać i zacząć chodzić. To jest moje największe marzenie. W tej chwili jestem gotowy właściwie na... myślę, że każdy eksperyment, jeżeli ktoś chciałby się podjąć jakiś badań naukowych, to ja jestem gotowy. Niezwykła opowieść, między innymi o nadziei i marzeniach. Reportaż jak zwykle przed godziną 19. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Muzycznie będzie piosenka dnia, będą Państwa płyty tygodnia, zapowiedzi, zaproszenia muzyczne na festiwal Lata z Radiem, wejściówki na trójkowy koncert i karnety na Off Festival. Proszę zostać z nami. Ja. Chciałbym być znowu młody, żeby zaczynała się właśnie wtedy wiosna. Zostawiać ślady na tych ścieżkach nowych i dostawać rady, co mam z życiem zrobić. I nie mieć planu, może weekendowy, ani w kręgosłupie płytek tytanowych. Żeby choć na chwilę wróciła beztroska, dostać wilczy bilet, potem upaść i powstać. I czuć, że czas płynie wolno i nie wiedzieć, dokąd to zmierza. Pierwszy raz poznać wolność i młodość, niech znowu wszystkie moje błędy rozgrzesza. I szczery uśmiech jak dzieciak, nosić zamiast przeszłości na plecach. Nie patrz, jakby znowu chciała mnie dotknąć. Mówię o rzeczach, których nie da się się cofnąć. To coś jak wypaść przez okno, uwiera jak pęknięta warga. Niby uśmiech na twarzy, lecz trochę to waży, co trzymam na barkach jak sztanga. Wlepiasz we mnie oczy jak manga, są niebieskie, wielkie i szkliste. Chcielibyśmy wyjść już na prostą, ale każdy nosi coś starego jak bliznę. Pójdźmy dziś na łatwiznę, przyznaj, mega będzie to zrobić dla sportu. I nie musisz się starać o wizę, nie weźmiemy też ze sobą paszportów. Nie mów mi, że nic z tego nie wyjdzie, twoje wizje są jak róża bez kolców. Nie istnieją, są niemożliwe, powiedz tylko. Kwadrans po godzinie 16. Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Przypomnę, zd3@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Zapraszamy do Trójki. O tym mówimy od rana w każdym serwisie informacyjnym. Przy naszym telefonie aspirant sztabowy Katarzyna Zych, rzecznik policji w Grodzisku Mazowieckim. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam. Proszę przypomnieć sprawę, która właściwie ma swój początek niecałe 24 godziny temu. Około północy mama 5-letniego Dawidka przyszła do jednostki policji w Grodzisku i złożyła zawiadomienie o zaginięciu dziecka. Dziecko od godziny 17 było pod opieką ojca. Ojciec przemieszczał się z chłopcem samochodem marki Skoda Fabia w kolorze szarym o numerach rejestracyjnych WGM01K9. Wiemy, że mógł przejeżdżać z Grodziska do Warszawy w okolice Okęcia i z powrotem. O godzinie 20.52 dostaliśmy informację o śmiertelnym wypadku na torach w Grodzisku. Niestety osobą, która zginęła w tym wypadku, był ojciec dziecka. W poszukiwania zaginionego 5-letniego Dawida od samego początku zaangażowano maksymalne siły i środki. Proszę powiedzieć, na jakim etapie są poszukiwania? Policjanci nadal są w terenie, przeszukują okolice miejsc, gdzie został odnaleziony samochód, również tam, gdzie doszło do wypadku na torach oraz tereny, w których z naszych informacji wynika, mógł być ojciec z dzieckiem. Zbieramy i szczegółowo analizujemy każdą informację od osób dzwoniących do jednostki z wiadomościami o widzianym samochodzie, o osobach. Niestety żadna z tych informacji dotychczas nie spowodowała odnalezienia dziecka. Ustalamy również z członkami rodziny dziecka adresy, pod którymi ojciec mógłby przekazać syna pod opiekę innych osób. W dalszym ciągu są policjanci w terenie i zaangażowana jest bardzo duża liczba funkcjonariuszy. No właśnie, dziennikarze rozmawiali z sąsiadami rodziny, którzy twierdzą, że często widywali ojca z dzieckiem. Z ich relacji wynika, że był bardzo opiekuńczy i związany z synem. Ojciec miał pełne prawa rodzicielskie, tak samo jak matka, i opiekował się dzieckiem często, stąd był widywany przez wiele osób i oceniany jako dobry opiekun. Co ważne i co my też powtarzamy, funkcjonariusze apelują o kontakt do wszystkich, którzy widzieli samochód. Dla policji istotna jest informacja też, którędy jechał. Dokładnie wiemy, że pojazd przemieszczał się między Grodziskiem i Warszawą i z powrotem w godzinach między 17 a 21, kiedy doszło do tego tragicznego wypadku. Bardzo ważna dla nas informacja, czy w tym samochodzie podczas tych podróży było dziecko. A dokąd prowadzą ślady? Są jakiekolwiek wskazówki?

Fiszem, ale tworzywo to gwiazdy tegorocznej trasy Festiwal Lata z Radiem. Wystąpią 30 sierpnia na scenie głównej w Parku Jordana na wielki finał Lata z Radiem w Krakowie. Już teraz polecamy i zachęcamy. 24 minuty po godzinie 16. Dziś mija 76 lat od tak zwanej Krwawej Niedzieli, dnia, który stał się punktem kulminacyjnym rzezi wołyńskiej. To właśnie 11 lipca 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zaatakowali 99 miejscowości mieszkających tam Polaków. Według szacunków historyków w czasie całej II wojny światowej członkowie OUN i UPA zamordowali około 100 tysięcy Polaków. Ci, którym udało się przeżyć, tak po latach wspominali tamte tragiczne wydarzenia. Nazwisko Bzymek Stanisław. Urodziłem się na Wołyniu. Ciemno było. Napadli najsamprzód, dwie rodziny wymordowali. I ja z mamą, a moja mama jeszcze dwoje dzieci miała, Danusię i Kazika. Ja jestem Stanisław. Wyszła na dwór i nie wiedziała, co robić. Wyjęła różaniec i się modli. Ja mówię, mamo, uciekajmy. Tuż się za nami pali. Ja widzę, że mama nie chce uciekać, to ja zacząłem uciekać. Nazywam się Goral Janina. Urodzona jestem w Równym na Wołyniu. Były w pobliżu Rokitnianka wieś i tam mieszkało bardzo dużo Polaków. I jak zaczęli mordować, to z tej Rokitnianki przyjeżdżali do Równego, bo tam było bardziej bezpiecznie. Jeden pisk, płacz, krzyk, dzieci strzelane. O, to położyliśmy, matka ujęła mnie za szyję. No i nastąpił strzał, ciotkę zabili. Potem matkę. Była to tak zwana Krwawa Niedziela. Badaczka rzezi wołyńskiej Ewa Siemaszko. Powiem, pochłonęło tego jednego dnia kilka tysięcy istnień ludzkich, ale nie skończyło się na tym jednym dniu. W następne dokańczano w tym rejonie dzieła morderczego. Zakładano też, że te zbrodnie będą dokonywane właśnie bardzo okrutnie. Profesor Grzegorz Motyka, znawca relacji polsko-ukraińskich, dyrektor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Za pomocą najczęściej prymitywnych narzędzi rolniczych i to było świadomie przemyślane po to, żeby przerazić polską ludność, ale też stworzyć wrażenie takiego powszechnego zrywu ludowego. Bardzo ważnym w tym takim uświadomieniu ludziom, co się stało na Wołyniu, było określenie daty. Krzesimir Dębski, muzyk i kompozytor, autor książki Nic nie jest w porządku o relacjach polsko-ukraińskich. 11 lipca mój ojciec jeszcze za życia ustalił 40 kilka miejscowości, gdzie upowcy jednocześnie w czasie Sumy zaatakowali kościoły. Mieli zgromadzonych ludzi i uderzali. Wszystkiemu winna była taka obłędna ideologia nazistowsko-faszystowska, która ograniała wiele krajów. Sam przebieg tej operacji był tak okrutny, że to wywoływało przede wszystkim wątpliwości samych Ukraińców miejscowych, bo wielu Ukraińców sympatyzowało z OUN i UPA, natomiast nie bardzo rozumieli, po co mają ginąć ich sąsiedzi. Że rozumieją, że należy o niepodległość Ukrainy walczyć, ale przecież ten Jan Kowalski obok to porządny człowiek jest. Czego oni od niego chcą? Ta operacja była na tyle okrutna, że nawet w środowisku właśnie banderowskim część osób zaczęła uważać, że zaszliśmy za daleko. Motyw narodowościowy był jawny. Mordowano dlatego, że Polacy byli Polakami. Była to bez wątpienia zbrodnia ludobójstwa zgodnie z jej definicją zawartą w Konwencji do spraw zapobiegania i zwalczania zbrodni ludobójstwa 1948 roku. To była operacja dokonywana przez zorganizowaną siatkę OUN i UPA i to, że ludność ukraińska masowo się w to włączyła, jest mitem. Polaków na samym Wołyniu zginęło około 60 tysięcy, w akcjach odwetowych około 2-3 tysięcy Ukraińców. W 2016 roku polski Sejm ustanowił 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej. A tę bolesną kartę historii przedstawił nam Mariusz Krzemiński. Thank you.

wystartowały Mistrzostwa Świata w Oplobraniu. Przez cały okres fazy grupowej Corsa Astra i wszystkie SUVy wyjeżdżają z salonów Opla z mistrzowskimi ofertami promocyjnymi i czteroletnią pełną ochroną gwarancyjną. Następne mistrzostwa dopiero za 4 lata, dlatego nie zwlekaj i już teraz skorzystaj z wyjątkowej okazji w salonach Opla. Liczba aut w promocji jest ograniczona. Dowiedz się więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dwie dwójki, siedem trójek, 71335 oraz ZD3 @polskieradio.pl. Pan Tomek już korzysta. Trzy warunki dobrego wypoczynku. Wyjście z domu, wyjście z mediów społecznościowych, no i dobre towarzystwo. Towarzystwo książki też się liczy. O, właśnie już za chwilę o tym. Kilkanaście minut temu przypomnieliśmy tragiczną historię sprzed równo 76 lat. Z każdym rokiem jakby słabnie siła tego wydarzenia, mimo że państwo też przekazujecie tę informację. I gdyby to dotyczyło zbrodni jakiejś innej, czy te zbrodnie niemieckie, które były wykonywane na terenach polskich, to one jakby do świadomości szerokiego grona ludzi się przedostały, ale wydaje mi się, że ta zbrodnia wołyńska w dalszym ciągu jest taką nieodrobioną lekcją historii przez rząd i w ogóle przez wszystkie środowiska, które się tym zajmują. Dziś rocznica Krwawej Niedzieli, 11 lipca 1943 roku. Właśnie ten dzień stał się apogeum rzezi wołyńskiej. Zapraszamy do Trójki. Amerykańscy naukowcy, a konkretnie amerykańscy matematycy liczą, rachują, ile książek można by przeczytać, gdyby nie media społecznościowe. No, jeśli ich algorytm jest poprawny, to przeczytalibyśmy 200 książek. Gdyby nie, no właśnie. Gdyby nie internet, to na co ten wolny czas by pan przeznaczył? Gdyby nie scrollowanie tych wszystkich mediów społecznościowych? Książki, podróże, może więcej czasu dla rodziny, więcej czasu na sport. W moim przypadku taniec. Staram się na to poświęcać trochę czasu, gdzieś tam zawsze go brakuje, ale gdyby nie marnowało się to do czasu właśnie na jakieś tam scrollowanie, to pewnie byłoby go dużo więcej. No, na medytację. A teraz internet trochę przeszkadza? Ja jestem programistą, więc mi bardzo dużo zabiera, bo ja ciągle muszę, że tak powiem, korzystać z mediów różnych i z internetu. Dlatego wstaję o 4:00 i przed pracą poświęcam ten czas na wyciszenie się. Amerykańscy naukowcy dowodzą, że gdybyśmy zrezygnowali z mediów społecznościowych, rocznie do 200 książek moglibyśmy przeczytać. To jest ciekawy wynik, bo po pierwsze pytanie, ile tych godzin faktycznie było uwolnione? Psycholog Rafał Albiński z Uniwersytetu SWPS. Na książkę pewnie koło średnio 5 godzin lektury, no to 1000 godzin powiedzmy byśmy uwolnili. Pytanie, tak po pierwsze, czy rzeczywiście aż tyle? A po drugie, co z tym czasem? Czy rzeczywiście ten internet odbiera nam takie rozrywki jak czytanie książek? Wydaje mi się, że jest to życzeniowa fikcja. Psycholog biznesu Andrzej Tucholski. Człowiek zawsze znajdzie metodę, by nie być aż tak bardzo ambitny, jak chciałby być, bo po prostu czasem musimy odpocząć. Nie ukrywajmy, osoba, która jest zmęczona po 8-godzinnym etacie, po długim powrocie do domu, w tymże powrocie do domu raczej nie będzie chciała przeglądać jakiejś grubej książki, która jest trudna, a po prostu będzie chciała, no tak, odparować myślą. W dalszym ciągu w internecie nadal się czyta. Anna Ryczkowska, PR Mena. Manager z firmy WebTalk Agency. Nawet jeżeli spędzamy czas przed komputerem i albo w social mediach, to dalej czytamy informacje. To nie są tylko komentarze znajomych i zdjęcia piesków, ale również artykuły, reportaże. Nawet jeżeli spędzam czas przed komputerem, to dalej czytam. To ile czasu spędzasz? W czasie prywatnym zaczęłam w tym roku od 4,5 godziny, a teraz już zeszłam do 3 godzin. Trzeba pamiętać o tym, że zwłaszcza social media i reklamy w social mediach są targetowane w ten sposób, żeby trafiły do osób o zainteresowaniach, których dotyczy reklama. Co oznacza, że jeżeli w tym roku przeczytałam już 11 książek Kamili Läckberg, to kolejna jej następna książka, którą miałam premierę miesiąc temu, wyświetlała mi się w każdej absolutnie możliwej reklamie i dzięki temu poszłam i kupiłam tę książkę i przeczytałam ją w 3 dni. Trochę to jest takie modne, że my chcemy odpoczywać w taki sposób intelektualny. Popisujemy się naszym wolnym czasem właśnie w tym profanum, tak szeroko rozumiane, w tym internecie paskudnym i złym, to mamy trochę większe parcie, by się popisać jakimś sakrum, że właśnie czytamy Steinbecka, gramy na pianinie, co pokazuje, że każdy się chwalił, że oglądał jakiś serial odbierany za inteligentny, ale mało kto się kiedy chwali, że ogląda 40 raz Przyjaciół. To nie jest taka rzecz, którą uwielbiamy się popisywać w internecie. No ale tutaj już jest taka klasyczna psychologia, dbania o własny wizerunek, nawet zupełnie intuicyjnie. Człowiek zawsze będzie chciał wypaść troszkę lepiej, trochę ładniej, trochę taki bardziej wyprasowany przed swoimi znajomymi i po prostu robimy to w internecie. A jestem ciekaw, czy państwo byliby w stanie policzyć i odpowiedzieć na pytanie, ile czasu, no nie spędzamy, ale ile marnujemy, śledząc media społecznościowe o ten czas wolny. Być może także przed laptopem, przed ekranem komputera, czy przed telefonem pytała Monika Suszek. Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Na oczy to ledwie już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a w mieście to wszędzie jest tłok. Nasze pokolenie Tamagotchi, dziwne urządzenie bada oczy. Smutek, kiedy siedzę w samolocie, stewardessa do mnie gada o czymś. Lata wokół mnie ma talie osy, a ja jestem zakochany w kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy, może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Znowu mam hikikomori, biznes, liczę te kwity powoli. Listy chcą do kliniki podgonić, Fifi znów liczy te pliki, bo boli. Fani lubią, kiedy znów cierpisz. Piję łychę, piszę płytę, czeka room service. Ściany milczą niby król Candy. Młody Fifi, pół Biggie, pół Elvis. Pić, jeść, spać jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać jak Tamagotchi, tylko pić. pić, jeść, kochać, a ty wbić się w lokal. Jak zobaczę na backstage'ach, zrobię wyjście. Smoka ciągle dźwigam jakiś ciężar, no a niknę w oczach, bo uśmiechasz do mnie się tylko na tych emotach. Pusty ma teraz mam jak Airbnb, ej. Potrzebuję opieki tak jak Ferbi, ej. Spotkanie z tobą w klubie jest jak derby, ej. Kochanie, obudź mnie jak kubek yerby. Weź mi pomóż sprawić, że to serce pięknie mi jak Tamagotchi. Netflix w domu, bo chyba nie mam siły dłużej łazić tam po nocy. Stop, w mojej głowie tysiąc pytań rozwiązuje quiz. Czy zamówić miłość dzisiaj tak jak Uber Eats? Nie wiem co mi gra w tej duszy, ale muszę bis. W życiu przecież chodzi o to, żeby głównie żyć, co nie? Tinder strzela tak jak pistolet. Nie chcę wytapetowanej damy, tylko ikonę. Bo jak nie nauczy mnie niczego, to mi nic po nie. Bo jak nie nauczy mnie niczego, to... Pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać. Spisz swój testament i mi wyślij w DM-ie. Mogę być kim pragniesz, ale byle bez ciebie. Kiedyś śniły mi się chmury, dzisiaj śni się internet. Tylko pić, jeść, spać, znowu w żyłach ten tercet. Czarnym Mercedesem mknę jak Lady Di. Miało być tak pięknie, powiedz gdzie ten raj. Chcą uznać moją wartość i mi wchodzą na konta. Zamykam oczy, widzę łąkę z Windowsa. Liczymy. Za kwadrans 17, dwie dwójki i 7 trójek. A propos Facebooka i poświęcania bardzo dużo czasu, na przekór chciałem powiedzieć, że mnie to całkowicie nie ogarnęło. Przy okazji chciałem przeprosić tych, którzy mi te życzenia złożyli na Facebooku, że dobry miesiąc po urodzinach dopiero dziękowałem osobiście na twarzaku za życzenia urodzinowe. Także zdarzają się ludzie, których Facebook nie ogarnia. Zdarzają się, dwie dwójki, 7 trójek, ZD3, małpa.polskieradio.pl, 71335. No bardzo się cieszę, że zainteresował Państwa ten temat. Ciekawe, czy kolejny również. Bo zanim zaczął łączyć, już niektórych dzieli. Harmony Link to projekt w synchronizacji elektrycznej Litwy, Łotwy i Estonii z resztą Europy. Właśnie dlatego do 2025 roku na dnie Bałtyku ma być położony specjalny kabel, który połączy Litwę i Polskę. Pojawiają się głosy, że to projekt ryzykowny i nieopłacalny. Tymczasem zarówno państwa bałtyckie, Polska, jak i Unia Europejska mówią jednym głosem. To projekt potrzebny i opłacalny. Litwa, Łotwa i Estonia powinny być niezależne od Rosji, mówi Maciej Zaniewicz z portalu Energetyka24. Państwa bałtyckie jeszcze od czasów Związku Radzieckiego tak naprawdę są częścią tego systemu energetycznego i były z nim zsynchronizowane. Do tej pory brakowało właśnie tego typu połączeń. To trochę tak jak na kolei. Zachodnia Europa jeździ na węższym torze niż blok postsowiecki. Myślę, że możemy takiej analogii użyć. Mateusz Kubiak, analityk rynków energetycznych w firmie Esperis. Chodzi o dostosowanie częstotliwości prądu, by on funkcjonował w takiej samej częstotliwości. W tym momencie z Polską jest jedno połączenie, Litpol Link, i w tym momencie jest zbudowane drugie. My w tym pomagamy, uczestniczymy. Minister Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Wypowiedź dla Polskiego Radia sprzed 2 dni. Jest to połączenie kablem podmorskim. Przygotowania do tej inwestycji już się rozpoczęły i one są prowadzone przez polskie sieci energetyczne i litewski Litgrid, czyli operatora sieci litewskich. Państwa bałtyckie po raz pierwszy wystąpiły do Rosji z wnioskiem o odłączenie się od ich systemu energetycznego w 2001 roku. Robert Tomaszewski, analityk ośrodka Polityka Insight. I ten proces potrwa jeszcze przynajmniej 6 lat. Rosji nie zależy oczywiście na tym, żeby wyłączać państwa bałtyckie z ich systemu energetycznego. Tak obrazowo mówiąc, centrala sterowania systemu energetycznego Litwy, Łotwy i Estonii znajduje się obecnie w Moskwie. Odłączenie tych państw zmniejszy możliwość wpływu Rosji na te państwa i zwiększy ich bezpieczeństwo energetyczne. Co więcej, wyłączenie się państw bałtyckich z tej jednej sieci rosyjskiej utrudni zdecydowanie pracę energetyczną Kaliningradu. Kaliningrad zostanie taką mini wyspą energetyczną i tam zbilansowanie zapotrzebowania na energię będzie utrudnione, przez co Rosjanie zaczęli już budować na masową skalę elektrociepłownię u siebie, aby właśnie w pierwszej kolejności odłączyć się od tego systemu. Już do tej pory zresztą rosyjska propaganda jest aktywna w deprecjonowaniu zasadności, opłacalności projektu synchronizacji i możemy spodziewać się podobnej narracji związanej z Harmony Link. To jest dość rutynowe. Cokolwiek robimy w rejonie środkowej Europy, w Polsce czy dookoła Polski, co miałoby uniezależnić dostawy energii od rosyjskich wpływów, jest na różne sposoby komentowane, kontestowane i na ogół wiele pojawia się takich głosów, że to się będzie niemożliwe. Oczywiście inwestycja jest potrzebna i ona z pewnością powstanie. Jednak kilka lat temu mieliśmy przypadek, w którym Litwa łączyła się kablem również podmorskim ze Szwecją, kabel Nordbalt, i tam do statków układających kabel na dnie Morza Bałtyckiego kilka razy podpływała marynarka wojenna Federacji Rosyjskiej i ona wymuszała przerwanie prac. Moim zdaniem absolutnie można mówić o tym, że ten projekt powstanie, przede wszystkim z uwagi na determinację rządu litewskiego i polskiego. Zdecydowanie tak. Pamiętajmy też, że Harmony Link będzie elementem integrującym nie tylko nasze sieci energetyczne i systemy, ale też to, co będzie powstawało na Morzu Bałtyckim, czyli morskie farmy wiatrowe. On prawdopodobnie ominie tą rosyjską strefę, wyłączną strefę ekonomiczną i pójdzie szwedzkimi wodami aż do wód litewskich, co też oznacza, że ta integracja między naszymi rynkami, czyli Szwecją, Litwą, państwami bałtyckimi i Polską, będzie jeszcze szybsza i jeszcze głębsza. Tematem zainteresował się Kuba Witkowski. Za 9 minut 17 mapa Polski wciąż się zmienia i nie chodzi o granice, a liczbę miast. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji trwa analiza 5 wniosków o nadanie statusu miasta. Chodzi o Piątek i Lututów w województwie łódzkim, Czerwińsk na Mazowszu, Skarbimierz Osiedle w województwie opolskim oraz Klimontów w Świętokrzyskiem. Tak przy okazji zastanawiamy się, czy lepiej żyć na wsi, czy w mieście, bo może nie ma co się zabijać o to, by wieś była miastem. Na pewno fajnie spędzać czas w mieście, ale lepiej żyć na wsi. Zależy w jakiej porze roku. Latem, jesienią, zimową porą to tam, przepraszam, to nie moje słowa, to zadupie. Co to piosenkę tą śpiewał? Krzysztof Dałkrzewicz. Mazury to wtedy zadupie? W mieście, bo jest więcej atrakcji. Dlaczego państwo chcą zostać miastem? To jest próba powrotu do historii niegdyś ślubnej dla Czerwińska. Marcin Gortat, wójt gminy Czerwińsk. To zaborca zabrał prawa miejskie dla miasteczka małego, ale miasteczka. No i po tych 150 latach podjęliśmy próbę, mówiąc kolokwialnie, odzyskania. Ilu u państwa jest mieszkańców? Ponad 1500 osób. To będzie jedno z najmniejszych miast w Polsce? Pewnie tak, natomiast no, z wielowiekową tradycją. Czerwińsk nad Wisłą to początki państwa polskiego i tu niewielkość się liczy, a może tradycje historyczne. Głównym plusem przekształcenia gminy wiejskiej w gminę miejsko-wiejską jest wzrost prestiżu. Tomasz Podkański ze Związku Miast Polskich. W sytuacji, kiedy małe miasta, małe gminy wiejskie tracą mieszkańców na rzecz dużych miast, szczególnie mówimy tu o ludziach młodych, aktywnych, ten aspekt budowania tożsamości, wiązania mieszkańców ze swoją starą gminą jest nie do przecenienia. Przykład gminy, która 3 lata temu przeszła z kategorii gminy wiejskiej do miejskiej, czyli Morawicy pod Kielcami, pokazuje też, że w regionalnych programach operacyjnych są programy otwarte dla miast, które nie byłyby dostępne dla gmin wiejskich i tak na przykład na ścieżki rowerowe środki te nie byłyby dla nich możliwe, gdyby były gminą wiejską. Jak wieś staje się miastem? W komunikacie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji czytamy, że zmiany w zakresie podziału terytorialnego mogą odbywać się z inicjatywy Rady Ministrów, a także na wniosek zainteresowanej Rady Gminy. Wniosek powinien być poprzedzony konsultacjami z mieszkańcami. Nadanie gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalenie jego granic i ich zmiana odbywają się z uwzględnieniem infrastruktury społecznej i technicznej, układu urbanistycznego i charakteru zabudowy. Zwykle miejscowości, które starają się o status miasta, w przeszłości już nimi były. Jak kiedyś miejscowość stawała się miastem? Pan właściciel wsi mógł wyjść z taką inicjatywą do księcia czy króla? Krzysztof Zwierz, historyk z Muzeum Warszawy. I wtedy wsi przyznawano konkretne prawa miejskie, aby ta wieś, aby ci mieszkańcy mogli się gospodarczo dalej rozwijać. W drugim przypadku właściciel gruntowy, czyli to był albo książę, albo król, musiał znaleźć zasadźcę. Ten zasadźca organizował tą pustą przestrzeń i przede wszystkim ściągnąć nowych osadników. Najczęściej byli to kupcy, ale też również rzemieślnicy. Jakieś minusy takiego przekształcenia? Kiedy gmina jest większa niż 5 tysięcy mieszkańców, powoduje, że tracimy możliwość tego uzyskania czy zastosowania tej wagi wiejskiej w subwencji oświatowej i to jest już kilkuprocentowy spadek. Pamiętają to, że Czerwińsk był miastem przez wiele, wiele lat, bo my tu sobie naprawdę normalnie żyjemy, zajmujemy się jako gmina produkcją truskawki, w Czerwińsku jako osadzie troszkę mniej, a tak już z przymrużeniem oka to na pewno żadna tu sodówka mieszkańcom do głowy nie uderzy z tytułu nadania ewentualnych praw miejskich. Panie wójcie, nikt nie ma wątpliwości, żadna tam woda sodowa. Jak zwykle pamiętamy, miastowy to miastowy. A czy jestem z miasta? Sprawdzała Izabela Woźniak. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. Jeszcze raz, jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt z wybranego asortymentu. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40% taniej. Lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za iPhone 6S. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 420 zł. A za inoksową lodówkę Beko Snow Frost. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 450 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt.